أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين آمين. بسم الله. زمونگا نننے درس سورہ فاتحہ ابتدا یو آیات بسم اللہ الرحمن الرحیم ولشیو دا سورہ دا سورت پترتیب نزولی کی پنزم نمبر سورت دے بعد المدثر نازل شوے دے تدی سورت یو سو امتیازات پنز صفات دا اللہ رب العزت اول نمبر اللہ دویم رحمان دریم رحیم سلورم رب پنزم مالک بیاور پسی پنز صفات دا بندہ استعانت دویم عبدیت دریم استقامت سلورم طلب دا ہدایت او پنزم طلب دا نعمت تا دا دی صورت امتیازات دی وجہ دا تقدیم دا دی صورت ولی رغلی دا تا دا دی وجی نا چی دا صورت اساس القرآن دے ام الكتاب دے ام القرآن دے دی وجی نا دا صورت دا طولنا مقدم روڑے شوے دے بلا دا چی دا دی صورت دعوی اغم گویلی امکی چی اغا توحید دے او دا صورت تقسیم منقسم دے پا دریو حصو باندی مشتمل دے اول دری آیاتونا پا دی کی دعوی دا توحید تا اللہ رب العزت پنز صفات داغی بیان چی پا حقیقت کی پا دعوی دلائل دی آیت نمبر چار کی تا اللہ دا حق او دا بندہ دا حق بیان دے او بیا پانچے ست کی دعا درخواست او دا دری گروپونو بیان دے دری گروپونو کم دی منعومن علیہم مغضوبن علیہم او ضالین وس ترجمہ بسم اللہ الرحمن الرحیم شروع قوم فنمد اللہ باندی فسور فاتح باندی چی عام میرا بانو خاص میرا باندی الحمد للہ رب العالمین لائق صفتنا اللہ لردی چفالن کے دا تمام عالم دے یا الحمد للہ ٹول صفتنا دا خطائے تو بغا خاص اللہ لردی رب العالمین چفالن کون کے دا ٹول عالم دے دا سی بانوے چی ٹول سی پتونا اللہ لردی دا مانورے سینا دا دا زکا سینا دا چی لکو گورا توے توائی چی بائی ٹول سی پتونا اللہ لردی دا مانا زکا غلطی گی دا مانا زکا غلطی گی چی تو گورا ہر شی زانلہ صفت دے لکا خر کیم فل صفت دے سپی کیم صفت دے نو کتوے چی تمام صفتنا اللہ لردینو دا مانا بیانا سی کی گی مانا دا سی کوا چی آغا دیر خیستا انداز والا مانا انو دا سی مانا بکیم الحمدللہ رب العالمین اللہ لرا مناسب صفتنا دی یا ٹول صفتنا دا خطائی توب اللہ لردی رب العالمین چفالن کون کے دا تمام عالم دے الرحمن بهدا مهربان الرحیم او رحم خویده الرحمن بهدا مهربان الرحیم او رحم خویده یا دا مانا الرحمن عام مربان ای والا دے عام مربان دے الرحیم او خاص مربان دے دنیا کی مربانی عام دا اغک کافر دے اغک مسلمان دے ارچل اللہ مربان فالرزق ورکی مربانی عام دا نو الرحمن عام مربان دے الرحیم او رحم خوی دے خاص مربان دے فورز دا قیامت کی مالک یوم الدین مالک دا ورزی دا قیامت دے فدا مانا توکی نو دا مالک مانا راون و تنانا دا سی مانا کوا چی خلق پتر جمع پویشی نو مالک یوم الدین واکدار دور زید قیامت دے اختیار من دور زید قیامت دے قیامت پورا زبان دی با اختیارات دے واللائی لکا رست ذکر کی چلے من الملک اليوم نن رزید چابا چیدا خلق بطول غلیشی اغبم غلیشی چیدا خبر کولا چان ربکم الاعلا اغبم چوبشین اللہ و بخفل ایران وکی چلی اللہ الواحد القهار نن دیو اللہ بات شیدا چاغ وحده لا شریک ذات دے تاغ سرا و توحید کی سو شریک نشت دے نو دلتا زکو ایمان کی یوم الدین اختیار من دور زید بدلی اختیار من دے دور زید بدلی دور زید جزا اغیو اللہ دے ایاک نعبد و ایاک نستعین وسد دی زنا سمرد دلیل بیانیم ایاک نعبد خاص تالر بندگی کومنگا و ایاک نستعین او خاص تانا مدد غالو منگا یعنی فار حالات کستانا مدد غالو عبادت داسی کوا وعبد ربک کان لک تراہو عبادت داسی کوا چی لکتوے چی مال لائینی با داسی طریقی سر عبادت کوا او دا عبادت و عبادت ما دا فقرآن کریم کی 275 مرتبہ رغلی دام او گورا واقعہ دا امام ابو حنیفہ رحمہ اللہ تعالی پمانز والاڑے پمانز باندی دا چتنا مار را فری و تو مار مانزا باندی ولاردے امیر صاحبا چتنا مار را فری و تو مار و تفرق الناس خلق وار وار لالل خلق خورشوم امام ابو حنیف رحمه اللہ تفتهم و نلگی دانو دیتو عبادتو عبادت دا سی کوا چی ولا تا پا خشو او پا حضو باندی ولاریم دا یو اللہ عبادت پا خشو او پا حضو سر کوام نوسو گورا ایاک نعبدو خاص منگستا عبادت کو و ایاک نستعین او خاص تانا مدد غواړم ایاکا دا خاص دا اللہ دا فارا دا نعبدو دا جمع دا نو دا بندگانو دا فارا دا مانا دا عبادت غصص دا غنمبر ایک مانا وورا مملوک او دوی مانا اطاعت دے مال خضو درے ممانا لزوم سلور ممانا نفرت دا عبادت بنیاد پدری خبرو باندی دے اگورا نمبر ایک دری خبرو بنیاد دا عبادت بنیاد پدری خبرو دے اول نمبر محبت دویم دا تما دریم دے خوف هر یو بیا په دوه قسم ده، د اسباب سرا او بغیر د اسباب نام. او ګورم عبادت بنیاد هغه د درې خبرونه ده، یاد تما بل ده خوف او بل ده محبت. علامہ ابن القیم رحمه الله د زړه مثال د مرغی پشان ورکړی ده، چې الله طرف ته ځي تا مرغی الله طرف ته ځي، نو د دې محبت څه شی ده؟ هغه سر ده. او دوی ما وزری هغه تما دا نور بدن خوف، نو کلا چې کامل وی نو الله تبرسی، چې کامل نه ای کسر نه ای نو الله تن شرسه دے، محبت نه ای نو الله تن شرسه دے، کچری وزر نه ای تم نه ای نو بیا الله تن شرسه دے. او درې مخبرام چې غ نور بدن نه ای نو بیا کامل تا بدن کی او زم کمنو الله تن شرسه دے. نو دا درې قسمونه خوب محبت به د یو الله سره کوو، دویم تم به د یو الله نه کوو، دریم یره به د یو الله نه کوو، نو اله به موتا الله ته رسېدلی شوم. اوس عبادت په څو قسمه دی؟ عبادت په درې قسمه دی. نمبر ایک عبادت قلبی، نمبر دو عبادت مالی، نمبر تین عبادت بدنی. عبادت بدنی اول نمبر ورا د زړه عبادت هغه پنه قسمه ده. د زړه عبادت هغه پنه قسمه ده. نمبر 1 ورا محبت، نمبر 2 رجا امید، نمبر 3 خوف، نمبر 4 اخلاص، نمبر 5 توکل. نمبر 5 هغه اخلاص ده، نمبر 6 انابت اللہ تا، نمبر 7 فکر، نمبر 8 تصدیق، 9 نمبر 9 نیت او بل. نو دا نه قسم عبادت شو چې د دې تعلق د زړه سره دی. د دې تعلق د زړه سره دی. عبادت بدنی هغه بیا په دوه قسم دی. عبادت بدنی هغه بیا په دوه قسم دی. یو ده عبادت په ظاهری خواصو باندې، دویم ده عبادت بدن باطنی خواص. ظاهری خواص ده او دویم ده آغا باطنی خواص. ظاهری خواص آغا سوشه ده آغا وګورا. اول نمبر قوت سامعا، داوریدلو والا قوت. نمبر دو قوت ذائقه، نمبر 3 قوت لامسا، نمبر 4 قوت شاما، نمبر 5 قوت باسرام. بیا د دین هر یو په فنز قسمه ده. هر یو بیا د دین هغه جدا جدا په فنز قسمونو باندې ده. فنز قسمه باندې بیا هر یو جدا جدا ده. لکه وګورا قوت باصرا، قوت باصرا لدل والا قوت. سلدل اغا واجب دی، سلدل اغا سنت دی، او سلدل مباح دی، او سحرام دی، او سمکروه دی. دا پنزشو. دویم نمبر قوت سامعا، ساوری دل اغا واجب دی، ساوری دل اغا سنت دی، سمباح دی، سحرام دی، سمکروه دی. دا شانتی قوت شاما، قوت شاما و قوت لامسا. نو دا ٹول پنزیش وال پنزیش خواش وال. بل اغا حواس باطنی اغا هم پنز دی. لکو ورا احس مشترک، دویم خیال، نمبر دریم قوت حافظہ، نمبر 4 وهم، نمبر 5 معرفہ، اغا قوت مصرفہ. هدیه هم هر یو په پنز قسم دے. لکه ورا خیال، سخیال کول اغا واجب دی، سا تخیال آغا سنت دے سا مباح دی سا حرام دی سا مکروہ دی نو دا هم پچش ول او مالی عبادتنا آغا هم پنز دی آغا سنگالا کو گورا سزائی کی مال لگا ول آغا فرض دی سزائی کی واجب دی سزائی کی سنت دی سزائی کی حرام دی سزائی کی مکروہ دی نو دا ټول چې تر راجم کې نو د دې مجموعه هغه 64 شولا نو دا 64 عبادتونه یو الله خاص کا دا 64 څلور شپته عبادتونه هغه یو الله خاص کا وَإِيَّاكَ نَعْبُدُ اللَّهَ خَاصَّةَ لَبَنْدَگِي کُومَا وَإِيَّاكَ نَسْتَعِينُ خَاصَّةً مَدَد غَارُ وَإِيَّاكَ نَسْتَعِينُ خَاصَّةً مَدَد غَارُ دَيَّاكَ نَسْتَعِينُ دَيَّاكَ نَعْبُدُ سَرَا سَرَ بَدَّ مَخِيَّاكَ نَعْبُدُ کی محنت کول دی محنت بکئی او دلتا دعا بکئی یعنی په هر کار کی محنت او دعا کول ضروری دی نستعین ما دا فا قرآن کریم کی یو زل راغلی دا امر دا دی فا قرآن کی دری زل راغلی دی او مستعان دو زل راغلی دی ایاک نعبدو و ایاک نستعین إياك نستعين في الحوائج والأحوال كلها والله مونگا خاصتا نمدد غالو بحر حالات کی بار وقت کی بار دے کی مونگا خاصتا نمدد غالو اهدنا الصراط المستقيم وست دی زینا آغا تعلیم و دعا ذکر کی موتا تخیم اهدنا الصراط والمستقیم اللہ مضبوط کی مونگا پنے غلار باندیم اللہ مونگا مضبوط کی پس صراط مستقیم باندی صراط مستقیم اغسی شیدیا قرآن کریم دے اک اللہ وی واللہ ذا صراطی مستقیما فاتبعو دا زمان لیلن غلار دا نبدا فاستقی فاتبعوه واللہ دا سراتی مستقیم الفاتبعوه دا زمان غلار دا نبدی پس روان شا ولا تتبعو السبل فنور لارو پس مزام زکوی چه دین السرات والمستقیم کلکلی منگا پلارن غباندی کم لار صراط والذین انعمت علیهم لار دا کسانو چتا فی نام کڑے دے فاغی باندی اغسوگ دی مفسرین ذکر کئی شغا رستر زی اولائک الذین انعم اللہ علیهم من النبیین والصدیقین والشہداء والصالحین وحسن اولائک رفیقا دا خلقو مرگستیا دیر خیستا دا اللہ دی زمان دا طولو نصیب کیم اہدین الصراط والمستقیم مضبوط کی منگا فنی غلار باندی صراط والذین انعمت علیہم لار دا کسانو چتا فی نام کڑے دے اغم بی آئی کرام دی صحابہ کرام دی اغا شہداء دی اغا صلحاء دی اغا نکان خلق دے تدریو ڈلو ذکر یو ڈلا منعومن علیہم شوا ودویم ڈلا غیر المغدوب علیہم نلار دا کسانو چی غزب کڑے شوے دے فاغی باندی تدین مراد اغا یہود دی یہود و عالمان دا علم سر عمل نکی اللہ غزب پکڑے شوے دے اللہ دنا کرم لانا منگل فنارا کام غیر المغضوب علیہم نلار دا کسانو چی غزب کڑے شوے دے فاغی باندی یا نلار دا کسانو چی غدی یهودیان ولا الضالین او نلار دا گمرهانو نلار دا نسوارو امی دی امی سورت معلوم ندی دا وچی شیخ دی زان نے شیخ وڑک جوڑ کڑے دے مسئلہ باندی نفویگی او حدیث بیعت کڑے آغا با بار بار وی دا جگڑی دا پارا خلق با پا جگڑ باندی ورولی ننداش مکوا تبیادا دعا سنگ غواڑی اللہ اللہ ما پنی غلار روان کا چی آغا دا انبیاء کرام الار دا آغا دا صحابہ کرام الار دا اللہ دا خلق لار را تم خایا چی عالم دے خو گمراہ دے اللہ غزب پکڑے شوے دے اللہ دا چالا رم را تم خایا چی غب علم شیخ دے آمین یا اللہ دا دعا زمان قبول کی اللہم استجب لنا ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ نو قال ابن عباس رب فعل اللہ دا کار و کمالا نبی علیہ السلام وی قال النبی صلی اللہ علیہ وسلم ولم یتعہد قبله ولم یتعہد قبله الا موسیٰ و ہارون دا موسیٰ علیہ السلام و ہارون علیہ السلام لا ورکڑے شویو نوری چالم دا امین لپل نو ورکڑے شویم دا سورة فاتحة شوا بيان بسم الله الرحمن الرحيم شروع كومنگا پا سورة فاتحة بانده فنم دا اللہ چام مربان و خاص مربان ده الحمد لله رب العالمين طول دا خدای توب سبتنا خاصی واللہ لدی چه رب دا تمام عالم ده الرحمن الرحيم عام مربان و خاص مربان ده مالک یوم الدین مالک واقدار دور زید جزا دے ایاک نعبد و خاص تا عبادت کو و ایاک نستعین امونگ خاص تا نمدد غواڑوم اهدنا الصراط المستقیم مونگا مضبوط کی فا نیغ لار باندی صراط والذین لار دا کسان و نعمت علیہم چتا فی نعام کڑے دے غیر المغضوب علیہم نلار دا کسانو چی غزب کڑے شوے دے فاغی باندی ولد دعالین و نلار دا گمراہانو آمین یا اللہ دا دعا زمون قبولکا صلی اللہ تعالیٰ خیر حلقی محمد و علیہ وسلم